Nou, de maanlander heeft een wetenschappelijke missie. Het is de bedoeling dat het data gaat verzamelen over magnetische velden op de maan. Daardoor kunnen Israëlische wetenschappers meer ontdekken over het ontstaan van de maan. Maar het is toch vooral echt een prestigeproject voor Israël. Die missie is vooral bedoeld om te laten zien dat het kleine Israël tot zoiets in staat is. Terwijl tot nu toe alleen maar grote landen zoals Amerika, de Sovjet-Unie en China met enorme budgetten hierin zijn geslaagd. Ja, want deze missie kost 100 miljoen euro, heb ik begrepen. Allemaal betaald door heel rijke Israëliërs. Wie zijn dat dan? Ja, het grootste deel van dat geld komt inderdaad door rijke Israëlische zakenmensen. Een heel klein deel ook van de Israëlische overheid. Maar zo'n 35 miljoen van de 88 miljoen die de missie tot nu toe heeft gekost komt zelfs van één man, Morris Kahn, een Israëlische zakenman dus. Maar hij zegt ook, en de mensen zeiden ook, het was niet heel makkelijk om dat geld bij elkaar te krijgen. Want de investeerders krijgen er namelijk niets voor terug. Behalve dan de eer voor Israël. En het kan nog steeds fout gaan natuurlijk. Dit is pas de eerste stap. De zonde gaat nu een aantal grote rondes om de maan maken. En moet uiteindelijk door de zwaartekracht van de maan aangetrokken worden. En dat is een cruciaal moment. Als dat allemaal lukt, dan landt die zonde dus midden april op de maan. Maar dan weten we dus ook echt pas of de missie is geslaagd. Alleen een Gelderblom, onze correspondent, was dat in Tel Aviv, Israël. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Alexander Pechtold was de gast bij Nieuwsuur. Hij is de voorzitter van de commissie die onderzoekt of belangrijke Nederlandse kunst wel voldoende beschermd wordt tegen buitenlandse kopers. Er is al een lijst van 642 werken die onmisbaar zouden zijn. Maar Pechtold heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Dat is een beetje een rare lijst. Er staan dingen op waarvan je afvraagt hoe zijn die er ooit opgekomen. Er staan heel veel landbouwwerktuigen op. Er staan heel veel katholieke miskelken op. Aanleiding voor het onafhankelijk onderzoek is de Rubens die door prinses Christina is geveild in New York. Het leverde 6 miljoen euro op. Pechtold zegt dat er wettelijk niks verkeerd was aan die veiling. Maar dat het in de toekomst beter zou zijn als zulke schilderijen in Nederland bleven. Ik denk het wel, als je ziet hoe andere landen daarmee omgaan. En zeker ook in Nederland. We hebben de mond vol over identiteit, over nationaliteit. Maar op het moment dat het over Van Gogh of Mondriaan of Rembrandt gaat, dan is er toch een soort gevoel, ik zou bijna zeggen oranje gevoel, wat ons bindt. En dat is ook heel belangrijk. Wij zijn beheerder van erfgoed. Bij RTL Late Night werd stilgestaan bij de misbruikconferentie in het Vaticaan. Aan tafel zat Treesje Bannenberg, die in haar jeugd is misbruikt door een priester. De man had ook nog eens een keer een verhouding met haar moeder. Mevrouw Bannenberg vertelde wat er gebeurde toen ze als kind naar bed werd gebracht. De tweede keer trok hij echt mijn pyjamabroekje naar beneden. En ondertussen overlegde hij met mijn moeder, dat ga ik nu doen. En mijn moeder die knikte en die trok het spreien recht. En ik keek haar aan van mama, wat doet hij nou? Talloze misbruikzaken binnen de katholieke kerk zijn in de doofpot gestopt, maar niet die van mevrouw Bannenberg. Ze is uiteindelijk met haar verhaal naar de bisschop gestapt. Bisschop Punt die geloofde mij meteen. Dat was al geweldig, ja. Natuurlijk, want het is het belangrijkste. Hij heeft hem op het matje geroepen en hij heeft hem meteen gesuspendeerd. En daar was hij ontzettend kwaad over. De grote vraag is natuurlijk of die misbruikconferentie in Rome het verschil zal maken. Treesje Bannenberg denkt er het hare van. Nee, ik verwacht hier helemaal niets van. Echt, van mij mogen ze het opheffen. Dat is erg belangrijk. Want opheffen wat? Het hele instituut, het RK-instituut, opheffen. Want dit komt nooit meer goed. Het gaat maar door. Het gaat maar door. Dat houdt ook nooit op. Presentatrice Miluska Witsenhausen die schoof aan bij Jinek. Miluska heeft een nieuw tv-programma waarin ze door Japan reist. Ze eet daar allerlei bizarre dingen, zoals nog bewegende tentakels van een inktvis. Haar vriend is de cameraman van het programma en fungeert ook af en toe als steun en toeverlaat. Die zit dan achter die camera. Het is ook heel stressvol om een relatie te hebben en dit te maken. Dan zegt hij, kom op, eten, laat zien wat je voelt, slikken. En dan denk ik, dat zei je gisteren ook. Nee, maar een grapje. Dat is wel gewoon, dat is zo'n grote relatietest. Dat was gisteravond op radio en tv. Nu Angie Stone. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You uit 2002. En zij leende dus bij de OJ's een stukje van Backstabbers, want dat zit erin. Dat is dan weer een nummer uit de jaren 70. Ik hoor jou met die krant ritselen, ja, Sophie. Ik ben nog snel even iemand lezen. Het staat ook in het script inderdaad. Sophie ritselt nu met kranten. Want het is er weer tijd voor om te kijken wat de belangrijkste verhalen zijn. In de kranten en op de nieuwssites. Ja, het Openbaar Ministerie heeft salarislijsten in handen van terreurgroep IS. Dat schrijft het AD vanochtend. Het OM wil die lijsten in de rechtszaal gaan gebruiken tegen teruggekeerde Nederlandse jihadisten. De FBI heeft de Nederlandse justitie die lijsten gegeven. En die lijsten bevatten de namen van IS'ers. Onder meer van Nederlandse jihadisten en ook van IS'ers die al in een Nederlandse gevangenis zitten. Op dit moment onderzoekt justitie hoe betrouwbaar die lijsten zijn. De hoop is dat met de loonadministratie specifieker kan worden aangetoond wat de rol van een Syriëganger precies was in het strijdgebied. Het Planbureau voor de Leefomgeving is vaker de mist ingegaan met berekeningen. Dat blijkt uit een rondgang van de Telegraaf. Eerder deze week ontstond er veel kritiek op het Planbureau, omdat bij de doorrekening van de energiekosten gebruik werd gemaakt van oude cijfers. Volgens de krant zat het kabinet er eerder al naast met de verwachte verkoop van elektrische auto's. Ook gebaseerd op cijfers van het Planbureau. De schatkist liep toen veel geld mis, doordat er minder auto's werden verkocht dan verwacht. VVD en CDA hebben minister Wiebes om opheldering gevraagd, omdat ze zeker willen weten dat de doorrekening van het klimaatakkoord straks wel klopt. En Trouw schrijft dat de nieuwbouw in Nederland minder energiezuinig wordt. Uit nieuwe normen die het kabinet wil invoeren blijkt dat nieuw te bouwen huizen minder streng geïsoleerd hoeven te worden. Het kabinet wil verder dat nieuwbouw vanaf 2020 is voorzien van warmtepompen in plaats van gasaansluitingen en dat er waar mogelijk zonnepanelen op het dak komen. Milieugroepen en groene bedrijven denken dat dat allemaal alleen zin heeft als de isolatie-eisen voor woningen optimaal en dus hoog zijn. En het conflict tussen een aantal kopstukken van de Nederlandse cocaïnemafia is helemaal uit de hand gelopen na de vondst van een observatiefoto. Volgens NRC was op die foto een neef van crimineel kopstuk Redouan T. te zien. Die foto werd door de recherche gevonden in een speciale bus die in de onderwereld gebruikt wordt om concurrenten te observeren. Volgens kroongetuige Nabil B. hield Redouan T. een rivaliserende cocaïnesmokkelaar verantwoordelijk voor het maken van die foto en plande hij een aanslag op de man in Marrakesh. En daarbij is per vergissing de zoon van een Marokkaanse rechter doodgeschoten. NOS Radio 1 Journaal. 16:30 is het. Atoombommen, ook op Nederlandse steden. In de Koude Oorlog stond dit scenario in de aanvalsplannen van de legers van het Warschau-pact. En die dreiging en de angst voor oorlog staat centraal in de tentoonstelling Als de Russen Komen in het Nationaal Historisch Museum in Soest. Vanmiddag wordt die tentoonstelling geopend door minister Bijleveld van Defensie. Verslaggever Trudy van Rijswijk die kreeg alvast een rondleiding van conservator Alfred Staarman. De Tweede Wereldoorlog had laten zien wat er mogelijk was met atoombommen. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaat er een nieuw conflict, maar dan tussen communisme en kapitalisme. Dus ontstaat er direct een nieuwe permanente situatie in Europa waarbij Oost en West van elkaar gescheiden raken. Het ijzeren gordijn, zoals dat heet. In 1956 was er een opstand in Hongarije. En jullie hebben iemand gevonden die toen gevlucht is. En die heel mooi verwoord wat een angst er was onder de bevolking. Ik zag hoe de Russische soldaat vier betogers doorschoot. En daarna hoe de Russische tanks over gewonden heen reed. Zoiets vergeet je niet snel. Ik was toen 17. Een oorlog kan ook ons land bedreigen. Waar u ook woont, het kan ook u treffen. Ja, dit is een replica van de atoombom zoals die op Nagasaki is afgeworpen op 9 augustus 1945. Op dat moment waren de Amerikanen, hadden ze het monopolie op de atoombom. Dat duurde tot 1949, tot de Russen ook een atoombom tot ontploffing niet te komen. En vrij snel realiseerde iedereen in de hele wereld zich wat ze tegemoet konden zien als je zo'n ding op je hoofd kreeg. Ja, de angst was geboren, denk ik. De angst was geboren. Met de atoombom verandert natuurlijk alles. Omdat als je de atoombom hebt, dan ben je, kun je ook onkwetsbaar wanen. En dat was natuurlijk Amerika ook in de eerste jaren na de oorlog. Want ze waren de enigen die hem hadden. En daarna krijg je natuurlijk een enorme wapenwedloop tussen Rusland of de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Met intercontinentale raketten. En uiteindelijk kunnen ze elkaar, geloof ik, 30 keer vernietigen. Dat loopt, je zou kunnen zeggen, helemaal uit de hand. Dat escaleert volledig. Die ja, want dat is natuurlijk onzin om elkaar voor de 31ste keer te vernietigen. Maar de gevolgen van die bom, de hele wereld zag,

Steeds meer troepen gaan nu het hotel binnen. De afgelopen paar uren zagen we steeds huilend, schreeuwende mensen vanwege hun verwondingen het hotelcomplex uitkomen. One wearing a cap, shooting at the restaurant. They come shooting, people were scared. Where is it from? En bij deze aanval kwamen 21 mensen om het leven. Om te vechten voor die terreurbeweging worden Somaliërs en ook Kenianen gerekruteerd. Maar soms krijgen ze er genoeg van en verlaten ze de terreurgroep weer. Met gevaar voor eigen leven ontdekte correspondent Koert Lindeyer, die uitgebreid sprak met twee voormalige terroristen. Ik ben ergens aan de Keniaanse kust, in een klein dorpje onder palmbomen. En ik praat met de gedeserteerde strijder van Al-Shabaab. Maar ik ga niet zeggen hoe ze heet. En ik ga ook niet zeggen waar ik ben. Want niemand weet dat zij ooit voor Al-Shabaab heeft gevochten. U bent bij Al-Shabaab geweest? Nee. Hoe lang? Ik kan niet. 4 jaar is ze bij Al-Shabaab geweest. En toen liep ze weg. Ik ben het huisje uit gelopen en ben hier naartoe gekomen met Robert. Robert werkt aan deradicalisering in Kenia. En misschien moet hij maar even vertellen wat deze vrouw ons verteld heeft. She came from a broken family. The father and mother just divorced. Haar ouders waren gescheiden. Er was geen schoolgeld. En toen werd ze omarmd door iemand die haar schoolgeld wilde betalen. Maar deze jongeman bleek een prominente boef te zijn. Hij overviel supermarkten, hij overviel banken en werd op een gegeven moment de meest gezochte persoon in de regio waar zij woonde. En toen kwamen ze in contact met Al-Shabaab en die zei, nou, wij wonen in een echt vrij land. Als je in Somalië komt wonen, dan zal je zien dat niemand je meer achtervolgt. Haar man werd gedwongen te vechten aan de frontlinie voor Al-Shabaab. En zij ging in een trainingskamp voor vrouwen, waar zij vooral belast was met het bekeren tot het goede geloof van Kenianen die daar kwamen, die christenen waren. To be Muslims and then also to be Al-Shabaab wives. Heeft zij mensen laten doden? Yes, she was because her decisions. And also our actions. Ja, wanneer mensen zich niet op de juiste manier lieten omturnen om moslim te worden, dan had zij de verantwoordelijkheid om tegen de Al-Shabaab-strijders te zeggen, maak hem af. Ook als vrouwen probeerden te ontkomen, en zij wist daarvan, dan gaf zij opdracht aan de Al-Shabaab-strijders, maak haar af. It's either she kills or she gets killed. Ergens in een café aan de zuidkust van Mombasa praat ik met Mr. Boga. Hij is sociaal werker. Mensen zijn teruggekomen uit Somalië. Zijn ze dan veilig? Zijn er strijders gedood die terug zijn gekomen? Ja, yeah, a number of them have been killed. Door wie? By the police. Door de politie. En ook omdat ze de zaak van Al-Shabaab verraden hebben. Misschien door aanhangers van Al-Shabaab zelf. Dat laatste gebeurde met de Keniaan Abdul. Een andere spijt op tand die vocht in Somalië met Al-Shabaab, maar onlangs terugkeerde naar Kenia. Sinds u terug bent gekeerd, is het leven nou veilig voor u hier? Ik hoor daar in Mingisana, because Al-Shabaab en Tafutamim. Ja, er bestaat heel veel gevaar voor mij hier in Kenia, want Al-Shabaab probeert me overal te vinden hier in Kenia. Ja, they came at Walikuja qua Op een dag zat ik bij de kapper toen er een jongen binnenkwam en me in mijn nek schoot. Het witte kapperskleed kleurde rood, maar ik overleefde. Wat heeft Al-Shabaab met u gedaan? En geeft het u pijn in uw hoofd, in uw hart? Sinds ik de fout beging om bij Al-Shabaab in Somalië te gaan vechten, is mijn leven verknald. Mijn hoofd, mijn hart, mijn kansen. Alles is kapot. Ik wasted my time there. So, dat zei dit voormalig lid dus van Al-Shabaab. En ik praat nog even door met correspondent Koert Lindeyer. Koert, want ja, we hoorden het, hè, je hebt uitgebreid met die twee voormalige leden van Al-Shabaab gesproken. Wat beweegt die mensen nou om bij zo'n groepering te gaan? Het ging deze twee om werk. De ervaring die ik opdeed in gesprekken met deze twee en andere Keniaanse Al-Shabaab-strijders is dat armoede en gebroken gezinnen de grondoorzaak is waarom honderden Kenianen naar Somalië reizen om zich daar aan te sluiten bij Al-Shabaab. Het aantal fanatieke moslims is klein, denk ik. Abdul, die je net hoorde, die moest onthoofdingen bijwonen en vervolgens met het afgehakte hoofd gaan voetballen. om angst te leren beheersen. Maar voor hem was dat de reden om Shabab te verlaten. Dus hij was zeker geen fanatieke moslim. Nee. Dat was zijn reden. Wat geven anderen aan dan dat ze toch weer vertrekken uiteindelijk daar? Het Keniaanse leger is in 2011 in Somalië geïnterveneerd en strijdt dus soms met Al-Shabaab daar. En dat geeft dan de Keniaanse Al-Shabaab-leden de kans om te deserteren. En dan geven ze zich over aan het Keniaanse leger. En ja, dan neem ik aan dat ze daar een gepaste straf voor krijgen. En komen ze ook weer vrij? Ze krijgen een soort amnestie. Ze moeten alles opbiechten wat ze hebben gedaan in Somalië. Ze moeten een deradicaliseringscursus ondergaan. Zo'n cursus die kan heel lang duren. Abdul zit er al 3 jaar in. En het blijft altijd gissen of het lukt, zo'n cursus. Want de samenleving waarin ze hier in Kenia terugkeren, die samenleving staat natuurlijk vijandig tegenover ze. En ze dreigen vrij snel weer af te zakken in de armoede, precies de reden waarom ze destijds vertrokken zijn. Jeugdwerkeloosheid is gigantisch. Groot in Afrika, probeer maar eens een baantje te vinden. Dat is niet makkelijk. Maar dat betekent dus eigenlijk dat hun toekomst ook somber is. Als ze dus Al-Shabaab hebben verlaten en weer terug moeten in de maatschappij. Abdul die zit elke dag zeer gedeprimeerd, ik zou zeggen zelfs getraumatiseerd langs de kant van de weg. Hij was destijds chauffeur, hij is zijn auto kwijt geraakt sinds hij naar Al-Shabaab is gegaan en is hier nu langs de kant van de weg te wachten op een baantje. Zijn reïntegratie die verloopt uiterst moeizaam. En we hoorden in jouw reportage ook dat hun leven ook nog steeds niet zeker is. Ja, Al-Shabaab probeert ze te doden in Kenia. Maar vooral de politie heeft mensen doodgeschoten die terugkeerden uit Al-Shabaab-gebied. In de afgelopen 3 jaar zijn er 42 teruggekeerde Al-Shabaab-strijders standrechtelijk geëxecuteerd door de politie in Kenia. Soms gebeurde dat na tips van bewoners die zich zorgen maakten over de aanwezigheid van ex-Al-Shabaab-strijders in hun midden. Waarschuwde de politie en de politie schiet dan onmiddellijk met scherp. Dus zeker niet alleen getraumatiseerd, niet alleen uitgespuwd door de samenleving, maar ook nog eens een keertje bloedlink dat je vermoord wordt door of Al-Shabaab of door de politie. Afrika-correspondent Koert Lindeijer was dat. Gaan we naar Nijmegen. Het is vandaag precies 75 jaar geleden dat het bombardement van Nijmegen was. Daarbij vielen bijna 800 doden. Extra pijnlijk was het omdat niet de Duitsers de stad bombardeerden, maar de geallieerden. En daarom wordt het ook wel het vergisbombardement genoemd. Gisteravond was er een speciale herdenking. Langs de route van het gebombardeerde centrum van Nijmegen brandden lichtjes. Nabestaanden vertelden hun verhaal en er werd gezongen door koren. Door het centrum van Nijmegen liggen er 800 plaatjes op de grond. Dat zijn markeringen die herinneren aan de brandgrens van het bombardement van Nijmegen. Op die markeringen staan de namen van de doden van Nijmegen. En ze markeren de verwoeste stad, de grens van de verwoeste stad, met de namen. Vertelt Rob Jaspers van de organisatie. En bij elk van die plaatjes is vanavond een lampje geplaatst. En daarbij staat ook weer iemand met een verhaal. Ja, het zijn toch twee zusjes. Van Jan heb ik ze niet gekend. U heeft ook een foto vast? Ja, ze zeggen dat ik op haar lijk. Met de bolle wang en die andere. Ja. En dit is ook het plaatje van uw zusje? Ja, ja. Ja. Wat viezigheid wegvegen? Engelbertha Leenders. En hoe oud was ze? 4, van 40. En het andere zusje was van begin 39. Dus er was al bijna 2 jaar verschil. Ja, mijn moeder ken ik van het beeld als het 22 februari was. Op de schoorsteen de foto's, vreesjaartjes erbij. En de hele dag hoefde hij niks tegen dat te zeggen, want ze gaf toch geen antwoord. Hier ligt Corrie en daar ligt Thea. Ze zaten hier op de Montessori-school, op de kleuterschool. Ze is dus daar zijn ze omgekomen. Want hier was de school? Hier stond een school, een lagere school. En ja, je moet je voorstellen, voor het bombardement, er was net het sein veilig gegeven, namelijk een half uurtje eerder, omdat er vliegtuigen overkomen. Dus Iedere dag heet is safe. En er worden kinderen naar school gebracht. En een half uur later gaat het dus helemaal mis. En hier vallen de bommen op een school. En er komen 24 kinderen om en 8 nonnen. En 2 van uw zusjes? Ja. Wat mag ik je even een grote compliment geven? Dit is super. Super dat je dit opgezet hebt. Echt super. Mooi, bedankt. Ja. We lopen een stukje verder langs de brandgrens. Er is ook veel muziek. Het bombardement wordt ook wel het vergisbombardement genoemd. Want het waren niet de Duitsers, maar de geallieerden die hier de stad hebben gebombardeerd. Op 22 februari... was het dat er een geallieerde troepenmacht via de lucht naar Duitsland ging. Heel veel vliegtuigen, maar het was slecht weer. Die actie werd afgeblazen en de vliegtuigen gingen terug. Maar Amerikanen hadden als opdracht, je komt nooit leeg terug. Als je geen doel hebt, maar je moet je bommen laten vallen, ja, dan gaat het mis. En dat is ook betrokken bij de pijn, omdat 6 maanden na het bombardement stonden de geallieerden als bevrijders hier. En dus werd eigenlijk die pijn van het bombardement verstopt. Want hoe kun je de bevrijders de schuld geven? 800 burgerdoden, duizenden gewonden. Ja, hoe ga je daarmee om? En dat is verstopt gebleven, verzwegen zelfs. Komen we op het plein bij het stadhuis, waar ook een koor staat. Wat is dit voor koor? Dit was het koor OBK uit Beuningen. Goedenavond. Ja. Mooi gezongen. Ja, maar best wel moeilijk buiten, hè? Het geluid draagt. Dit draagt niet, hè? Maar het is gewoon toch goed dat we doen. Te herdenken dat er eindelijk eens een keer wat aan wordt gedaan aan het 75-jarige herdenkingsbombardement van Nijmegen. Want het werd wel eens een keer tijd. Een van de leden van het koor, Addy Hendricks, overleefde het bombardement. Het was een verschrikkelijk lawaai, net of er zware vrachtwagens in de lucht zaten. En daarna weet ik het dus niet meer. En toen werd ik wakker. Het was heel donker. En de enige zorg die ik maakte was dat ik dacht dat ik mijn schoen kwijt was. Er lag puin op mijn been. Maar op mijn broertje wachten natuurlijk, die niet meer kwam. Hè? Want hij heeft het niet overleefd? Hij heeft het niet overleefd, nee. Ja, dat is een stukje van mijn schuldgevoel. Had ik maar gewacht. En staat u nou vandaag hier voor hem? Ja, zeker. Ik heb gezongen voor hem, ja. Ja, het was heel bijzonder om te doen, ja. Het verslag was van Josephine Trehi. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. De Telegraaf schrijft dat vicevoorzitter Timmermans van de Europese Commissie is geïntimideerd tijdens een bezoek aan Hongarije. Daar was hij vorig weekend omdat het land overhoop ligt met de Europese Commissie vanwege de fel nationalistische koers. Timmermans zou tijdens zijn bezoek daar overal gevolgd zijn door onbekenden die hem constant filmden. Opvallend omdat Timmermans bewust niet bekend had gemaakt wat zijn agenda precies was. Het is onduidelijk hoe de Hongaren wisten waar hij verbleef. Bronnen rond Timmermans denken dat hij werd gevolgd door Hongaarse agenten en spreken van een vijandige ontvangst door de regering. Bedrijven die zijn veroordeeld of een schikking hebben getroffen met het Openbaar Ministerie moeten verplicht een vorm van reclassering ondergaan. Dat zegt topman Van der Burg in een interview in het Financiële Dagblad. Een verbeterprogramma moet ervoor zorgen dat bedrijven die de fout in zijn gegaan hun gedrag veranderen. En een speciale controleur moet daarna dan de boel in de gaten houden. Het OM probeert nu al vaak zo'n verbeterprogramma te koppelen aan een schikking. Maar hieraan meewerken is op dit moment voor bedrijven niet verplicht. Nederlanders maken zich zorgen over hun levensstandaard na hun pensioen. Dat schrijft de Volkskrant vanochtend op basis van een groot internationaal onderzoek van ING. En dat is opvallend omdat Nederland volgens de krant het beste pensioenstelsel ter wereld heeft. Bijna 4 op de 10 Nederlanders maken zich zorgen over de hoogte van hun pensioen. Gemiddeld zijn de uitgaven van een gepensioneerde 75% van iemand die nog werkt. Maar toch denken Nederlanders meer geld nodig te hebben als ze gestopt zijn met werken. Er is een groot verschil tussen de economische feiten en het gevoel, zo zegt een econoom in de krant. En vissers zijn niet blij met de plannen van Rijkswaterstaat om de stranden schoon te maken nadat in januari veel containers van het schip MSC Zoe overboord sloegen. Rijkswaterstaat wil voor die schoonmaak loonbedrijven inzetten en containers op het strand zetten waar toeristen dan troep in kunnen gooien. De vissers voelen zich gepasseerd omdat zij al weken hun hulp aanbieden, zo zegt vissersvereniging Hulp in Nood tegen Omroep Friesland. We lopen inmiddels al 7-8 weken aan te geven dat wij dat er om en nabij de 35 vissers wel willen helpen met opruimen, hè, op zee. Maar tot dusver is er eigenlijk niemand die zegt van kom maar op jongens en we betalen jullie onkosten en gaan aan de slag. En de vissersvereniging zegt elke dag nog spullen te vinden uit de overboord geslagen containers. Jolanda van der Velde met File Nieuws. Met behoorlijk wat vertraging een uur nu op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Best en Boksel, dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. En ook een ongeluk op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. De Koentunnel is tijdelijk dicht, vertraging valt nog mee. Zijn vader was jazzartiest, zijn zus zat ook in de muziek, Nena Cherry. En dit is Eagle Eye Cherry uit 1998, Safe Tonight. Eagle Eye Cherry is dat, 7:08. Met de tentoonstelling Wijze Raad in het Onderwijsmuseum viert een van de oudste adviesorganen van ons land vanaf vandaag het 100ste jubileum, de 100ste verjaardag moet ik eigenlijk zeggen. De Onderwijsraad, daar gaat het over. René Knijber is lid van die Onderwijsraad. Goedemorgen, meneer Knijber. Goedemorgen. Ook wiskundeleraar trouwens. Hè. Een van de oudste adviesorganen, zei ik al. Wat doet de Onderwijsraad dan precies? Ja, wij adviseren parlement en kabinet over onderwijsbeleid en over onderwijswetgeving. En we geven vooral strategische adviezen die gaan over de grote lijnen van onderwijsbeleid. En wordt daar wel genoeg mee gedaan met die adviezen? Nou ja, wij zijn natuurlijk gewoon een adviesorgaan. En ja, wat daar dan mee vervolgens mee moet gebeuren is natuurlijk gewoon een democratische taak, hè, van het parlement of van het kabinet. Dus daar gaan we uiteindelijk niet over. Het is natuurlijk wel zo dat er wel wat, dat niet alle adviezen worden opgevolgd. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die wel worden opgevolgd. Ja, maar ook wel dingen die niet worden opgevolgd. En wordt daar wel ook wel over gemopperd? Laten we zeggen, als u dan met de onderwijsraad bij elkaar komt en in de wandelgang een kopje koffie drinkt met elkaar, gefronste wenkbrauwen, stel ik me dan zo voor. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk altijd jammer, hè, want het steekt natuurlijk hartstikke veel tijd in adviezen. En wat we proberen te doen is de praktijk die in scholen plaatsvindt, en de wetgeving die er is, en al het onderzoek wat er rond bepaalde vraagstukken hangt, om dat bij elkaar te brengen, om dan na te denken over hoe zou het nou in de toekomst eruit zien. En dan is het natuurlijk jammer, ja, als daar soms weinig mee gebeurt. Maar aan de andere kant zie je soms ook wel eens dat er dingen gewoon niet goed gaan. Juist omdat er ook niks met het advies, de adviezen die we daarover geven, gebeuren. Ja. Dus ja, ja, dus dat, het is niet alleen jammer voor ons, maar ook soms jammer voor de ontvangende partij als ze te weinig doen met de adviezen die daar geven. En bijvoorbeeld, dit is een van de grote punten op dit moment, is natuurlijk het gebrek aan, tekort eigenlijk aan onderwijzers, aan leraren. Nou ja, daar hebben jullie ook advies over afgegeven. En gebeurt daar wel voldoende mee dan? Ja, kijk, die lerarentekorten zien we eigenlijk in die 100 jaar dat we adviezen geven, zien we dat onderwerp steeds weer terugkomen. Dus het eerste advies is in 1920 geweest over lerarentekorten. Het werd er geconstateerd, leraren verdienen te weinig en er is te weinig aanzien, dus daar zou wat aan moeten gebeuren. En dan zie je vervolgens dat thema gedurende de tijd, en niet elk jaar, maar wel regelmatig steeds weer terugkomt. En dus het blijft een aanhoudende zorg, hè, ook voor de onderwijsraad. Omdat je natuurlijk gewoon genoeg leraren en van een voldoende kwaliteit moet hebben om goede kwaliteit van onderwijs te realiseren. Ja. U bent mild voor degene die, en dat is de politiek natuurlijk, die iets met die adviezen moet doen. U vond wel nodig dat er ook een docent in die onderwijsraad zat, hè? Ja, klopt, ja. Nou ja, ik heb een boek gemaakt, Het Alternatief, is in 2013 uitgekomen. En toen hebben we eigenlijk geconstateerd dat leraren veel te weinig betrokken werden bij beleidsvorming. En we wisten uit andere landen dat op het moment dat je leraren meer gaat betrekken, dat je ook beter beleid krijgt. En een van onze, de organisaties waar we kritiek op hadden, was de onderwijsraad. Omdat we zeiden van ja, dat is toch eigenlijk gek dat daar geen leraar in zit. Dus toen op een gegeven moment er nieuwe vacatures werden opengesteld, heb ik zelf gezegd van nou, ik ga zelf ook solliciteren. En dat heb ik ook openbaar gedaan, zodat anderen ook konden zien dat ik dat gedaan had. En toen heeft de benoemingsadviescommissie in al haar wijsheid besloten om mij toch in de onderwijsraad te plaatsen. Ja. Het is interessant om te kijken, hè, over die 100 jaar wat voor adviezen er dan zijn gegeven. Ik begrijp dat er een hele bijzonder was, die hebt u er ook uitgepikt, begrijp ik, als een van de opvallendste. En die ging over de schoolradio. Ja. Leg eens uit. Ja, de schoolradio. Ja, dus in 1929 was er een nieuwste technologische ontwikkeling, de radio. En de vraag was van, nou ja, moest dat nou verboden worden op scholen? Want scholen zagen dat eigenlijk wel zitten. Dan hoefde hier geen leraar voor de klas te zetten, maar dan zette hij gewoon de radio aan. En dan was dat heel leerzaam. Hè? Dus, maar maar de onderwijsraad zei eigenlijk van, nou ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. Want je moet zorgen dat al die kinderen dan op het juiste moment klaar zitten. En ja, uiteindelijk heb je toch een leraar nodig die dat allemaal een beetje duiding ook geeft. Ja. Dus was het advies van de onderwijsraad van, nou, waarom daar zou je eigenlijk beter gebruik kunnen maken van een grammofoonplaat. Want die kan je in ieder geval nog uitzetten als het nodig is. Of aanzetten op het juiste moment. Maar goed, zelfs dan wees de onderwijsraad er nog op van, nou ja, die leraren zijn toch wel ontzettend belangrijk. Die kun je eigenlijk nooit vervangen. Nou, het grappige is dat je datzelfde sentiment dan in 2017 ook weer terugziet over digitalisering. Ja. Dat de raad eigenlijk dezelfde argumentatie volgt. Dat is bijzonder, hè? Dat lerarentekort dat dus al vroeger ook al aan de orde was. En dit soort nieuwe wetse dingen. Toen was de radio nieuwe wets en nu dus inderdaad alle andere technische hulpmiddelen die we kennen. Ja. Over 100 jaar is er nog steeds een onderwijsraad, denkt u? Ja, zeker, ja. Nou ja, wat wij doen, daar is nog steeds heel veel vraag naar. Ja. En ook heel erg hard nodig. Ja. Dus we gaan gewoon op voor de komende 100 jaar. Dank voor de uitleg, René Knijbe van de Onderwijsraad. Eva? Hey, zeg, eerlijk gezegd blijf ik het toch moeilijk vinden om met de scrumteams van verschillende agile-bureaus te zorgen dat onze conversiefunnel vanuit de customer journey crossmediaal een optimale ROAS geeft.